jak chiński urzędnik państwowy, co z templem odmowy zniweczył mój plan. Jesteś jak ojciec, co niedzielnym szpądrem oddzielił wszystkich porówno prócz mnie. Jesteś handlarzem, co jabłko z robakiem i w sińcach mi wcisnął na targu. Jesteś rosyjską znachorką, co złe wziął mieszanką, wpędziła w chorobę. A co jeśli to ja? Może mnie nie rozpoznałeś? A co jeśli to ja? Dźwigam sens, którego łakniesz. Zagłusza mnie znów niski gwar, czytaj z ust. A co jeśli to mnie wyglądałeś? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

sobie w witrynach znajomości nad ranem. Samoloty z papieru. Samoloty z papieru. Mówisz, wiem czego chcę i że tego właśnie chcesz w mieszkaniu. Brakuje powietrza, więc połóż się przy mnie i zróbmy to teraz. Pokażę ci jak się spada z dachu. Nauczę cię jak się spada z dachu. Pokażę ci jak się spada z dachu. Nauczę cię. Trójka.